Falla Melide 90.5, a tua radio de confianza, a tua radio do Instituto de Melide. Unha radio tan natural como querer saber. You bend that back for me. We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for. Fala Melide, a Radio Dios de Melide presenta Os Trenchas. Os Trenchas, o programa de FP básica. Os Trenchas, un espazo para practicar as linguas e tamén para dar a conhecer o maravilloso mundo da Madeira. Os Trenchas, un programa escrito e realizado polo alumnado de FP básica do IES Melide. Por Iván Abeledo, Tori Blanco, Santi Cabo, Álex Casal, Martín García, Daniel Mato, Ángel Montoya, Adrián Pérez, Lucas Rodríguez, Fernando Rodríguez, Damián Varela, Mateo Varela e Diego Vázquez. Os Trenchas, a radio feita con cariño, para ti. So I'm crazy. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Watch you bend that back for me. Ola, amigos e amigas, un saúdo cordial desde o ciclo de FP básico de primeiro ano. Isto é Os Trenchas. Os Trenchas non é nin máis nin menos que o programa que periódicamente e durante este curso poñerán en antena os alumnos e alumnas de primeiro de FP básica. Non sei se sabedes que en FP básica non temos nin lingua galega, nin lingua española, nin ciencias sociais. No seu canto temos unha materia que se chama ámbito lingüístico e social, e que é algo así como esas tres materias xuntas. É por iso, porque se trata de poñer a andar a lingua, de practicamos e iso é falar e escribir. Decidimos facer este programa. Un programa realizado e presentado por un total de 13 alumnos, que este ano decidimos empezar a usar as Trenchas, e de aí o noso nome. Pois veña, Os Trenchas, comeza aquí. Adiante, compañeros. DJ pom pom pom, el disco que tú quieras. Pon una de Yankee o de Don Tego Calderón, pa' perrear la noche entera. Pon una de Ozuna, Bad Bunny o Anuel, pa' escuchar la... Na clase, deusenos un día por trabocar contos. E todo foi porque ao profe ocorreuselle traer aquel conto. Bueno, realmente, ao mellor non o coñecedes. Sí, aquel que trata dunha nena que tiña unha carapucha e que case come o lobo. Sí, sí, ese. Pois, resulta que o profe trouxe unha versión do conto de Carapuchiña Vermella que xa nos pareceu algo rara de primeiras. E despois, tratamos de facer nós máis ou menos o mesmo que o conto do Fortunato. O porteiro, que por certo, era algo manta o pobre. E con aquel do mago do Papaventos. O que vos ofrecemos neste noso primeiro programa é unha das versións raras do conto de Carapuchiño. Escoitámolo nas voces de Toni e de Mateo. Era unha vez unha nena que se chamaba Carapuchiña Amarela. Non, Vermella. Ai, sí, Carapuchiña Vermella. Sonai chamouna e dixe, escoita, Carapuchiña Verde. Que non, Vermella. Ai, sí, Vermella. Vai cabo da tía Delmira levarlle un saco de patacas? Non, vai cabo da boa levarlle este pastel. Está ben, a nena andou para o bosque e atopou cunha xirafa. Que confusión, atopou cun lobo, non cunha xirafa. E o lobo preguntoulle: cantas fan 6x8? Non fan nada, o lobo dixolle: para onde vas? Tens razón, e Carapuchiña Negra respondeulle: era Carapuchiña Vermella, Vermella, Vermella. Si, sí, e respondeu: vou ao supermercado mercar salsa de tomate. Nada diso, vou cabo da boa que está enfermiña, pero non sei o camiño. Xusto, e o cabalo dixo: cal cabalo, era un lobo. Seguro, e dixo así: colles o frella das 8, baixas na castañeda, viras á dereita, atoparás 3 chanzos e unha moeda na terra. Deixe estar os 3 chanzos, apaña a moeda e merca un chicle. Abó, ti non sabes para nada contar historias, trabúcalo todo, pero o chicle márcame igual. Está ben, toma a moeda. E o abó volveu a poñer a ler o xornal. Cabrón, a ti non te conoce ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Unha carapuchiña e algo tola, xa vos lo advertimos. Bueno, pois hasta aquí chegou o primeiro programa de Os Trenchas, deste ano. En breve volveremos con outros contos e con outras historias. E queremos vervos aí, sempre atentos á radio do IES Melide. A Fala Melide, a radio natural. No queremos ni mirar el tiempo, solo congelar nuestro momento. Estiveron con vos no programa de hoxe Dani, Diego, Lucas, Mateo e José, que son eu, con Iván Abeledo no control do son. Y yo sé bien cómo tú eres, pero no entiendo tus poderes de hacer que me caiga en un limbo dentro de esas cuatro paredes. Siento que la vida y el estrés se juntan para atormentarme. Y sigan mi paso para ver cuando falle, pero cuando llama. Fala Melide, a mellor emisora do momento. Non hai nada así en toda Galiza. 90.5.